صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عزيز مؤمنler asil müslümanlar Arş-ı Âlâ'dan arzımızı yeryüzünü teşrif eden, şereflendiren Ramazan-ı Şerifi Rabbimiz Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri takdim ederken hepinizin de defalarca duyduğu ve dinlediği gibi Şehr-u Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Görüyor musunuz Müslümanlar? Şehr-u Ramazanellezî Ramazan ayı öyle bir aydır ki unzile fîhil Kur'an. O Ramazan'ın içinde Kur'an-ı Mübin indirilmeye başlandı. Ünzile indirildi. Fihi o Ramazan'ın içinde el Kur'an'u Kur'an indirilmeye başlandı. Görüyor musunuz Rabbim Ramazan'ı nasıl takdim ediyor? Ne ile takdim ediyor? Ramazan öyle bir ay ki o ayda Kur'an indirildi. Yani Allahu Teala Ramazan'ı Kur'an ile takdim ediyor. Eğer Kur'an inmeseydi, Kur'an gelmeseydi, Ramazan ayı olacak mıydı, olmayacak mıydı? Ne dersiniz? Ne dersiniz Müslümanlar? Olmayacaktı. Ne Ramazan'ı? Kur'an gelmeseydi Ramazan olmayacaktı. Kur'an gelmeseydi yeryüzünde hiçbir hakikat tecelli etmeyecekti. Her şey Kur'an'a bağlı. Ramazan'ın şerefi Kur'an, Ramazan'ın haysiyeti Kur'an, Ramazan'ın şahsiyeti Kur'an, Ramazan'ın hakikati Kur'an. Kur'an'ı kaldırdığınız zaman Ramazan'la gidiyor. Hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Şehru Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazanın şerefi, Ramazanın kıymeti, Ramazanın haysiyeti, Ramazanın hissiyatı, Ramazanın hakikati Kur'an içinde gizlidir. Kur'an olmasaydı Ramazan olmayacaktı. İşte böylece Ramazan ayı takdim edilirken Ramazan'ın son haftası içinde Ramazan'ın sonuna doğru Allahu Azimüşşan meseleyi biraz daha canlandırarak ne buyuruyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Azimüşşan Kur'an'ı yeryüzüne peyderpey, ceste ceste, deste deste, ayet ayet, sure sure yeryüzüne Kadir gecesinde indirmeye başladık. Bakın yine Kadir gecesini de Rabbim neyle takdim ediyor? Kur'an ile. Eğer Kur'an gelmeseydi Kadir gecesi olacak mıydı? Söyleyin Allah aşkına. Olmayacaktı. Bakın onun da merkezi Kur'an. Ramazan'ın da merkezi Kur'an. Kadir gecesinin de merkezi Kur'an. Hadisatın merkezi Kur'an. Kainatın merkezi Kur'an. Her şey Kur'an'da toplanıyor. İşin aslını, hakikatini öğrenmek lazım. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Kadir gecesinde. Demek ki Kadir gecesinin kadri, kıymeti, şerefi, şöhreti, rağbeti, manası, hakikati, sevdası, ana merkezi Kur'an. Peki Kur'an ne? Kur'an ne öyleyse? Kur'an'ın mahiyeti ne? Kur'an'ın hakikati ne? Kur'an'ın neticesi ne? Kur'an'ın semeresi ne? Kur'an'ın sonucu ne? Bu akşam bu noktalarda sizinle sohbet etmeyi düşündüm. Vaka yorgunuz. Bugün ben kaçıncı konuşmamdır bilemiyorum. Ama Allah'ın verdiği enerjiyle, sizin de samimi dinleme tavrınızla sabaha kadar konuşabilirim. Zamanımızın el verdiği, sizin de tahammülünüz, sabrınız, sebatınız, hissiyatınız, hassasiyetiniz ölçüsünde bu konuyu etraflıca anlatmak istiyorum. Kur'an nedir? Ma huvel Kur'an, nedir bu Kur'an? Efendiler, Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a kulak vermek lazım. Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a yine kulak vermek lazım. Rabbimiz, Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, لَوْ اَنْزَلْنَا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَدْرُبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Aman Allah'ım, aman ya Rabbi! لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Cebel biliyorsunuz, azameti bilinmeyen muazzam bir dağın keyfiyeti, mesafesi bilinmeyecek. Çünkü Rabbimiz nekre ile ifade buyurmuşlar. Ala cebelin, öyle bir dağ ki ölçmeye, biçmeye imkan yok. Öyle bir dağın üzerine Kur'an indirilseydi, eğer biz diyor Rabbim Kur'an'ı büyüklüğünü tahmin edemeyeceğiniz kadar azametli bir dağın üzerine Kur'an'ı indirseydik, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan o dağ, o muazzam dağ kitlesi öyle sarsılır, öyle dağılır, azamet-i ilahiye karşısında, Kur'an'ın dehşeti karşısında erirdi, sarsılırdı, tuz buz olurdu diyor Hazreti Allah. Dağ ona tahammül edemezdi. Ama dağların tahammül edemeyeceği muazzam Kur'an-ı Azimüşşan, kainatın efendisi, rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, onun mübarek, mukaddes ve muazzam kalbine Kur'an inmeye başladı. Biliyorsunuz Kur'an evvela Hazreti Muhammed'in kalbine inmeye başladı. Rabbimiz Kur'an'ı Cebrail vasıtasıyla herkesten önce, her şeyden önce Hazreti Muhammed'e indirdi mi, indirmedi mi? Ona indi. Dağların tahammül edemeyeceği o muazzam emaneti Habibinin kalbine, Resulünün kalbine indiriyor, Allah Resulünün kalbinden kainata yayılıyor Kur'an-ı Kerim. Kelm-i mekana yayılıyor. Evet. Kur'an böyle tedricen, derece derece müminlere, Müslümanlara, insanlara hitap ede ede, alıştıra alıştıra, ısındıra ısındıra tam 23 senede tamamlandı. Biliyorsunuz Kur'an nazil olmaya başladığı zaman Hazreti Peygamber kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. 63 yaşında Resul-i Zişan Efendimiz dünyalarını değiştiler. Demek ki Kur'an 23 sene nazil olmaya devam etmiş ve 23 senede tamamlanmıştır. Bunları biliyorsunuz. Son gelen ayetlerden biliyorsunuz. Bütün bunları fazla uzatmaya hacet kalmadan, görmeden Kur'an üzerinde, Kur'an'ın hakikati üzerinde biraz daha genişçe durmaya çalışayım demiştim. Şimdi oraya geliyorum. Efendiler, müminler, Müslümanlar, Kur'an gördüğünüz gibi bizzat Hazreti Allah Celle Celaluh tarafından, Kur'an'ın sahibi o, Kur'an'ın münzili o, Kur'an'ı gönderen o, doğrudan doğruya Rabbimizin muhafazası altında, Rabbimizin rahmeti altında, koruması altında Kur'an yeryüzüne geliyor. Kimsenin karışmasına ve karıştırmasına ihtimal yok. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Ayet-i ilahiyesiyle adeta garanti altına alınmıştır. Kur'an'ı biz gönderdik. Kur'an'ı biz gönderdik. Biz, tekit üstüne tekit, kuvvetlendirmeyle, mana ile ifade ediyor. Ve inna lehu lehafizun. Onu kıyamete kadar muhafaza edecek olan biziz, biziz, bizizdir Hazreti Allah. Tekit üstüne tekit. Yani kuvvetlendirerek ifade ediyor. Bütün buralardan endişemiz yok. Anlamamız lazım gelen mana şu. Kur'an'ı indiren Hazreti Allah Celle Celaluhu. Allah tarafından geliyor, Allah tarafından gönderiliyor, Allah tarafından inzal ediliyor ve Resul-i Zişan Efendimiz de onu insanlara tebliğ ediyor, duyuruyor. Peki, Kur'an bildiğiniz gibi iki mekanda nazil oluyor, iki mekan. Birisi Mekke-i Mükerreme, öbürüsü de neresi? Medine-i Münevvere. İki tane mukaddes mekan var. Mübarek mekan var, birisi Mekke-i Mükerreme, öbürü Medine-i Münevvere. İşte Kur'an'daki ayetleri, sureleri dikkatle bakarsanız, bir kısmı Mekkiyetün, yani Mekke'de nazil olmuştur. Bir kısmı da Medeniyetün, Medine'de nazil olmuştur diye yazar. Ama nerede olursa olsun, gönderen, Kur'an'ı indiren, Kur'an'ı Resul-i Zişan'ının kalbine, o kalbi muazzamdan da insanlığa sevk eden Rabbimizdir, Mevlamızdır. E hocam, bunun böyle olduğunu inkar eden mi var? Demek ki inkar edilmiş ki, bunun böyle olduğu reddedilmiş, itiraz edilmiş, inkar edilmiş ki Rabbimiz devamlı inna enzelnahu, inna enzelna ileykel kitab, defaatle biz indirdik, biz gönderdik diyor. Bakınız, yakın tarihimizden bir vesika, canlı bir vesikayla Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar eden bir tarihi vesikayı buradan size okumak istiyorum. Yalnız bazı uğultular geliyor. Uğultu, gürültü değil de uğultu geliyor. İstirham ediyorum, uğultu yapmayalım. Dikkatlerimizi dağıtmayınız. Çıkan kardeşlerim, usul usul sessizce çıksınlar. İhtiyacı olur, sıkışır, daralır, şu olur. Bunlara bir şey ama sessiz çıkalım. Bakınız size bir tarihi vesika. Acele etmeyin, yarın pazar. Sahuru yiyin, namazınızı kılın, yatın. Ta öğleye kadar yatın canım. Yata yata bu noktalara kadar geldik. Biraz da yatmayalım. Ne olacak yani? Mezarınızda yatarsınız inşallah kıyamete kadar. Eğer rahat yatabilirseniz tabii. Vallahi ben endişeliyim. Bazı gazetelerde büyük büyük adamlar ölüyor biliyorsunuz. Onların da çarşaf gibi ölüm ilanları. İşte falan memleketin eşrafından, esnafından, eknafından bir sürü falanın dedesi, falanın torunu, falanın oğlu, falanın kuzeni, koca bir ölüm ilanı. Sonunda da ne diyor? Ebedi istirahatgahına tevdi olunacaktır. Yani kıyamete kadar rahat rahat uyuyacaktır diyor. Babasının çiftliği zannediyor kabristanı. Nerede uyuyacaksın hayvan? Bu kadar borcunan, bu kadar günahlan, isyanlan, iflaslan, cürümlen, cezaylan. Nerede yatıyorsun sen kabirde, istirahat ediyorsun sen? Ah! Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı bilselerdi. Ne diyor Resulullah? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَس۪يرًا Ey insanlar, benim bildiğimi bilseydiniz, vallahi çok ağlardınız, az gülerdiniz. Nerede istirahatmış? Kabirde öyle rahat uyumak neredeymiş? Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa'yı dinleyelim. Aleyhissalatu vesselam. Sahibu deyni mağlulun fi kadrihi la yekuffuhu illa bi kadai deyni. Sahibu deyni, borçlu ölen bir Müslüman, 5 lira borcuyla ölmüş bir Müslümanın borçlu miktarını peygamber belirtmiyor. Kul borcu, kul hakkıyla borçlu olarak ölen bir Müslümanın ruhu, bizatihi ruhu kabirde zincirlenecektir diyor. Zincirlenecektir. Yani zincirlere vurulacaktır, prangaya vurulacaktır. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi, kabrinde zincir altına alınacaktır. Ruhu muallakta kalacak, askıda kalacak, cezada kalacak, azabın içinde kalacak. Borcu ödeninceye kadar kabirdeki o vaziyeti, o felaketi devam edecek. Hani nerede kabir istirahatgahmış? Kabir nerede öyle uyuyup rahat edilecek bir yermiş? Bütün bunlar cehalet alameti ve cehaletin vahametini gösteriyor. Neyse oraya geçmeyeyim, uzun mesele. Ben size Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını, haşa, Allah tarafından gönderilmediğini, Allah'ın kitabı olmadığını ve Hazreti Muhammed'in haşa kendi uydurması olduğunu ifade eden tarihi bir vesikayı okuyacağım demiştim. Şimdi okuyorum. Ama dikkatinizi rica ediyorum. Dikkat etmezseniz vallahi anlayamazsınız. Tarihi vesikalar dikkat ister. Bakınız. Sene 1931. Sene 1931. Artık o gün Cumhurbaşkanı kimdi? Başbakan kimdi? Millet Meclisi kimdi? Şimdi anlayacaksınız. Sene 1931. Yani Cumhuriyet kurulduktan kaç sene sonra? 8 sene sonra. Dikkat edin. 1931 yılında İstanbul Devlet Matbaası'nda basılan ve bütün Türkiye'deki ortaokullardan sonra gelen liselerde, malumunuz ortaokuldan sonra liseler geliyor, lise mekteplerinde resmen okutulan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen okutulan tarih kitabı, aynen burada yazıları siyah yazıyla almış, ben de oradan okuyorum. Tarih kitabının 2. cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Resmen devlet tarafından basılmış ve bütün liselerde resmen okutulmuş tarih kitabının 2. cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Bakınız. Muhammed diyor. Hazret mazret yok. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler içinde pek derin bir surette zihnini meşgul ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman, bakın Allah aşkına aynen okuyorum. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını, bakın vatandaşlarını, kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. Kendisinin uydurduğu diyor. Yani İslam dini diye bir din olmadığını, peygamberin kendi kafasından, kendi havasından, kendi sevdasından düşünerek bulduğunu açıkça ifade ediyor. İslamiyeti doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'in bir uydurması olarak kabul ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in de onun tarafından yazıldığını açıkça resmen anlatan resmi bir görüşü lise mekteplerinde 25 sene okutmuşlar. Aynı tarih kitabının 90. sayfasını okuyorum. 90. sayfası. Bakınız. Kur'an nedir diyor. Vallahi aynen okuyorum. Kur'an nedir? Muhammed'in kendi kafasından koyduğu, esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Aynen vallahi ya. Muhammed'in kendi kafasından koyduğu, esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hiç Allah'la bir alakası yok, görüyor musunuz? Muhammed diyor kendi kafasından koymuştur diyor. 1931'de bu tarih kitabı bütün okullarda böyle okutulmuş. Türkiye Cumhuriyeti. Devam ediyorum. Muhammed Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy doğmuş ve Kur'an kendi kafasından meydana gelmiştir. Vallahi annem böyle. Vay kafiroğlu kafirler. Hale bakın ya. Bütün bunları mekteplerde okutmuşlar. İşin felaketi burada. Ya. Efendiler şunu açıkça şuradan söyleyeyim ki Cumhuriyet tarihi vallahi ve billahi baştan sona kadar Allah'ın, Resulünün ve Kur'an'ın düşmanı olan bir tarihtir. Baştan başa. Devam ediyor. Cinler, bakın cinler, güya kahinlere gayıptan haber vermek kudretini ilhan ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin tesiri altında kalmış, birçok ayetleri Muhammed'e cinler söylemiştir diyor. Hani şeytan ayetleri diye Salman Rushdie diye bir kefere var ya, bakın bizim Salman Rushdie'ler resmen mekteplerde okutulmuşlar. Daha kötü, daha namussuzca. Devam ediyorum. 91. sayfasını okuyorum aynen. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri, bakın aynen vallahi böyle. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna da samimi surette kaniydi. Kendi kafasından getirdiği ayetleri lüzumuna ve ihtiyaca göre yazdırıyordu. Bakın tamamen Kur'an'ı Allah'tan, Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu resmen silmiş atmış. Yakın tarih. 1931'de başlamış, 1950 tarihine kadar bu kitap bütün okullarda okutulmuş. Buyurun efendiler. Siz istediğiniz kadar inna enzelnahu fi leyletil kadri bin kere bu ayet oku, Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı Kadir gecesinde biz indirdik, biz. Allah diyor. Muhammed'le hiçbir alakası yok. Allah, Kur'an'ı gönderen Allah, Kur'an'ı inzal eden Allah, Kur'an'ın sahibi Allah. Ama Cumhuriyet tarihi bunu resmen inkar etmiş. Ve 1931 yılından 50 yılına kadar tam çeyrek asır bu küfür okutulmuş. Zavallı tarihimiz, zavallı memleketimiz. Sonra 1933 tarihinde, hani şu 31'di bu, 2 sene sonra Türkiye'nin her tarafındaki camilerde ve minarelerde 1400 seneden beri aralıksız Türkiye'nin her tarafındaki camilerde ve minarelerde 1400 seneden beri aralıksız, kesintisiz, fasılasız okunan ezan-ı Muhammediyi tamamen değiştirmişler. Allahu Ekber yerine Tanrı uludur, Tangır tungur haline getirmişler. Şerefsiz adamlar, kafir adamlar. Yarın mahşerde bu kafirlerin nasıl hesap vereceğini dehşetle görüyoruz. Tanrı uludur. Tam 1933'te başlamışlar. 17 sene aralıksız bu şehitler diyarında, bu gaziler diyarında, hiçbir kasabada, köyde, şehirde Allahu Ekber sesleri duyulmamış. 17 sene Allah demek yasaklanmış. Vallahi böyle, billahi böyle. Elimizde vesikalar var. Efendiler lütfen anlayın. Efendiler lütfen hazırlanın. Hazırlanın zihninizi, beyninizi, aklınızı, idrakinizi, irfanınızı, imkanınızı hazırlayın. Biz bu adamların bütün yaptıklarını sorgulayacağız. Bunların hesabını soracağız. Merak etmeyiniz. Sabırlı olunuz. Allah'ın kitabına katıksız, kayıtsız, şartsız, pazarlıksız, tereddütsüz teslim olunuz. Gün gelecek, Allah'ın lütfuyla rejimi, sistemi, ilkeleri, her şeyi teker teker sorgulayacağız. Bakınız, bu tarih kitabını kimler yazmış? İsimlerini okuyacağım burada. Bu tarih kitabını kimler yazmış? Korkunç. Vesikanın, bu tarih kitabının altında o kitabı yazanların isimleri ve imzaları var. Arz ediyorum. Evet. Şimdi bu tarih kitabını kim yazmış diyeceksiniz. 1. Riyaset-i Cumhur Umumi Katibi Mehmet Tevfik Bey. Cumhurbaşkanının umumi katibi. Şimdi ne diyorlar buna? Genel sekreter. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri makamında bulunan Mehmet Tevfik Bey namında kafiroğlu kafir. Yazan biri bu. 2. Çanakkale Mebusu Samih Rıfat Bey. İstanbul Mebusu Profesör Akçura oğlu Yusuf Bey. Afet İnan Hanımefendi. Bakın hem de hanım hem efendi. Afet İnan. Erkan-ı Harbiye Miralayı Baki Bey. Balıkesir Mebusu İsmail Hakkı Bey. Kocaeli Mebusu Reşit Saffet Bey. Şarkı-i Karahisar mebusu Profesör Sadri Maksudi Bey, Sivas mebusu Profesör Şemseddin Günaltay Bey. Hale bak ya, vay zındık oğlu zındıklar. Efendiler korkunç, Cumhuriyet tarihi baştan başa korkunç, korkunç. Eskişehir mebusu Profesör Ziya Bey, burada Miralayların dışında diyor heyet mensuplarının, yani bu kitabı yazanların hepsi aynı zamanda Türk Tarihi Araştırma Kurumu'nun üyeleri. Türk Tarihini Araştırma Kurumu diye bir kurum kurmuşlar ve bunlar da o kurumun, o derneğin üyeleri, cemiyetin üyeleri olarak bu kitabı yazmışlar ve bu kitabı 25 sene Anadolu çocuklarına okullarda resmen okutmuşlar. Vay vay vay vay vay. Şu memleketin haline bakın efendim. Şimdi efendiler, inna enzelnahu, bakın hu orada Kur'an'a racidir. Yani biz, Rabbimiz diyor ki Kur'an'ı biz gönderdik. Muhammed kendisi uydurmadı. Hazreti Muhammed'in eseri değil Kur'an, Allah'ın eseri, Allah'ın kitabı. Zaten Mekke'de de böyle bir takım iddialar ortaya atıldığı zaman Rabbimiz cevap olarak ne buyurdular? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْتِكُ نَتَكَ يَنْتِكُ biliyorsun nutuk. Nutuk kelimesi buradan geliyor. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى Hazreti Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, kendi havasından, kendi arzusuyla konuşuyor değildi. وَمَا يَنْتِكُ Konuşmuyordu, nutuk atmıyordu. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ O konuştukları, tebliğ ettiği şeyler, Allah'tan gelen, Allah'tan getirdiği vahiyden başka bir şey değildi. Peygamberin ne haddine ayet getirmek kendi kafasından? Peygamberin ne haddine, ne hakkına? Ama işte bakın bunu inkar etmişler ve bir beşer sözü, bir beşerin hitabı, kitabı gibi yazarak, çizerek 25 sene okullarda Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu resmen inkar ettirmişler. Bunu da teberrüken huzurunuza arz ediyorum. Bu Şemseddin Günaltay diyor, bu zatı araştırdım ben şahsen, medresede yetişmiş bir alim adam. Tefsiri iyi biliyor, hadisi iyi biliyor, fıkıh hususunu, usulü fıkıh çok iyi biliyor. Şemseddin Günaltay. Ama Cumhuriyet tarihinde dinini, imanını, kitabını satıp yerine makam ve mevki satın alan kafirlerden bir tanesi bu adam. Mürtet. Erzincanlı kendisi. Kemah kazasından. Dinini, imanını, kitabını vallahi satmış, yerine milletvekilliğini almış, sonra da İsmet İnönü tarafından başbakanlığa getirilmiş. Ve derhal makamı, mevkisi yükseltilmiş, Ordunaryus Profesör makamına yükseltmişler onlar. Ordunaryus Profesör. Profesörler üstü profesör yapmışlar. Başbakanlık makamına getirmişler. Başbakan olur olmaz meclis kürsüsünde bir konuşma yapmış. O konuşma zabıtlara geçmiş. Aynen oradan okuduğum gibi size de söylüyor. Vallahi şöyle söylüyor. Başbakan olduğunun akabinde hemen kürsüye gelip de bir teşekkür konuşması yapmıyorlar mı canım? O da bir konuşma yapmış. Konuşmasının nihayetine doğru diyor ki, arkadaşlar diyor, biz her ne kadar Müslüman bir millet isek de, bakın, bizim diyor İslam anlayışımız çok farklıdır diyor, farklı, çok farklıdır. Biz diyor, aynen böyle Kur'an-ı Kerim var ortada, biz diyor Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz, Medine'de inen ayetleri inkar ediyoruz diyor. Aynen. Zabıtlara geçmiş bu tabirin sözü. Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz, Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diyor. Şu cumhuriyet tarihi ne korkunç Allah'ım, ne korkunç, ne korkunç. Ama işte Allah'ın izniyle yavaş yavaş çorap gibi sökülmeye başladı. Çorap gibi dökülmeye başladı. Sapır sapır dökülmeye başladı. Her şey ortaya çıkacak, merak etmeyin. Hazırlıklı olun, temkinli, talimli, sabırlı, tahammüllü olun. Allah'ın izniyle hepsi ortaya çıkacak. Efendiler, inna enzelna, biz indirdik. Bakın, bütün tarihi detaylarıyla meseleyi arz etmeye çalıştım. Peki, bu Kur'an nedir? Ne var bu Kur'an'da? Onu da şu ayet-i kerime ile açıklamaya çalışayım. Estaizu billah. Rabbimiz aynen şöyle beyan ediyor. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Aman ya Rabbi! لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا Ey insanlar! Bakınız Müslümanlar! Ey insanlar! Muhakkak ki enzelna, indirdik, gönderdik, ileyküm size. Bakın Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya insanlara geliyor. Kur'an'ın hayvanlarla hiçbir alakası yok. Kur'an'ın muhatapları insanlar mı, hayvanlar mı, Müslümanlar söyleyin. İnsanlar muhatap kabul ediyor. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ Bakın size, اِلَيْكُمْ size demek. İndirdik, gönderdik, kitaben, öyle bir kitap ki, efendim benim vaaz, kesmeyin konuşmamı, başka yerden açıklayayım, bazı arabaların plakasını okuma, ben burada plaka mı okuyacağım, ayet mi okuyacağım ya? Bozmayın, dersin akışını bozmayın, ders vermek kolay bir şey değildir. Dersin intizamı, insicamı, akışı korkunç bir çiledir, çile, çile. Ben burada oyun oynamıyorum. Bozmayın. Yürüyen bir tren gibi, rayın üzerinde yürüyen bir trenin önüne bir saman çöpü atın, raydan çıkar mahvolur. Konuşan hatip de, tür dikkat, intizamı, insicamı bozuldu mu, her şey alt üst olur. Siz konuşmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben buradan araba plakası okuyamam. Dersimin, zihnimin akışını bozamam. Kainatı değişmem bir kitaba, bir ayete, dünyayı değişmem. İşin önemini bilmiyorsunuz. Bakın, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'e sordular. Peygamberimizi görmeyenler, yani tabiun dediğimiz kişiler, Ebu Hureyre'ye sordular, siz Allah'ın Resulü'nün karşısında nasıl otururdunuz, o konuşurken nasıl dinlerdiniz? Bakın cevabını Allah aşkına Müslümanlar, cevabına bakın. Biz Allah Resulü konuşurken biz öyle dinlerdik ki, öyle dikkatli, öyle tedbirli, öyle edepli, öyle hakikatli dinlerdik ki kıpırdamazdık. Sanki her birimizin başında bir kuş konmuş da kıpırdasak o kuş uçacakmış gibi pür dikkat dinlerdik. Sahabe böyleydi. Sohbet böyle olur. Çok mühim bir hadisedir. Konuşmak, konuşmayı dinlemek, konuşmadan faydalanmak, nasip almak, pay almak, paylaşmak, vallahi çok zor meseledir Müslümanlar. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا Size öyle bir kitap gönderdik ki, size öyle bir kitap indirdik ki, bakın, ne var o kitapta? فِيهِ O kitapta var, zikrukum, sizin şerefiniz var. Buradaki zikir kelimesi, şeref, şöhret, şan, izzet, iffet, hayat manasına geliyor. Bu kitapta, ey Müslümanlar, sizin şerefiniz var. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Şu ayete bakınız. Hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz? Hiç mi aklınıza vurmuyorsunuz? Hiç mi akılla düşünmüyorsunuz? Öyle bir kitaba sahibiz ki, öyle bir Kur'an'a muhatabız ki, fihi zikrukum, onun içinde sizin şerefiniz var, sizin şöhretiniz var, sizin şanınız var. Kur'an'a sarıldıkça şerefiniz artacak. Kur'an'dan uzaklaştıkça şerefiniz, izzetiniz, haysiyetiniz yok olacak manasına geliyor. Ya tarihi hakikatler de bunun açık seçik ibretleridir. Kur'an'a sarıldığımız asırlarda, Kur'an'a bağlı olduğumuz devirlerde üç kıtaya, yeryüzüne hükmettik mi etmedik mi Müslümanlar? Vallahi etmişiz. Bakın yeryüzünde Kur'an'a bağlı olduğumuz devirlerde yeryüzünde ecdadımız Osmanlı ecdadımız hepiniz biliyorsunuz üç kıta Afrika, Asya, Avrupa bu üç kıta üzerinde 640 sene kalmışlar. 640 sene. Mesela şu son senede, son aylarda, son günlerde her gün haber bültenlerini işgal eden Bosna Hersek olaylarıyla yakinen takip ettiğimiz Yugoslavya'da daha geniş bir coğrafyayla bütün Balkanlarda, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Arnavutluk'ta, bütün Balkanlarda Osmanlılar tam 500 sene kalmışlar. 500 sene. Dile kolay Müslümanlar. 500 sene. 500 sene Belgrad'da, Sofya'da, Arnavutluk'ta, Yunanistan'da, Selanik'te, bütün buralarda Osmanlı 500 sene hükmetmiş. İster Müslüman, ister gayrimüslim olsun, hiç kimsenin burnu kanamamış, kimsenin kanı akmamış, akıtılmamış. İşte tarih önümüzde. Bakın, sebep nedir? Kur'an'a dayandığı için, Kur'an'a sarıldığı için, Kur'an'ın emrine, Kur'an'ın hükmüne ram olduğu için Allah da bütün kıtaların, bütün hükümlerini onlara vermiş. Ayetten sabit. Sırtlı bir gazeteci anlatıyor. Efendiler, Sırtlı, Sırbistan dediğimiz eski Osmanlı zamanı Sırbistan derlerdi. Sırtlı bir gazeteci anlatıyor. Osmanlılar Yugoslavya'da 500 sene kaldı diyor. Azıcık araştırdıkları zaman bulacaklar, tarih ortada zaten. Eğer diyor bu Sırplı gazeteci, her sene bir Hristiyan ailenin, Osmanlılar her sene bir Hristiyan aileyi öldürmek, yok etmek isteselerdi, her sene bir Hristiyan ailesini öldürmek isteselerdi, kimsenin kulağı duymazdı. Senede bir Hristiyan aile. Her sene bir Hristiyan aileyi öldürseydiler, kimsenin kılı kıpırdamazdı, kimsenin de ruhu duymazdı. 500 sene devam etselerdi, Hristiyanlardan bir tek aile kalmazdı. Öldürselerdi, yok etselerdi, asimile etselerdi, yani soylarını kırsalardı, Hristiyandır diye öldürselerdi, 500 sene içerisinde her sene bir aile, her sene bir aile öldürselerdi, 500 sene sonra bir tek Hristiyan aile kalmazdı diyor. Doğru mu değil mi? Vallahi doğrudur. Ama hiç kimsenin kılına dokunmamış, hiçbir Hristiyanın burnunu kanatmamış, hiçbir Hristiyanın kilisesini yıkmamış, eğer aksi olsaydı, öldürseydi, kırsaydı, vursaydı, asimilasyon yani soykırım, eritme olayı yapsaydı, bugün bir tek Hristiyan bulunmazdı. O halde bugünkü Hristiyanlar Balkanlarda, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, bugünkü Hristiyanlar varlıklarını Müslüman Osmanlılara borçlu mu değil mi? Ne dersiniz? Osmanlı'ya borçludur. Eğer bugüne kadar Hristiyanlar gelmişse, vallahi Osmanlı'ya borçludurlar. Çünkü öldürmemişler, çünkü soylarını kurutmamışlardır. Ama bugün Hristiyanlara bakın, Müslüman olmaktan başka hiçbir sebep yok olduğu halde, boşnakları Saraybosna'daki kundaktaki çocuklara kadar öldürüyorlar, kesiyorlar, kırıyorlar, döküyorlar, Allahsız Hristiyanlar imha ediyorlar. Hani insanlık, hani adalet, hani insan hakları, hani özgürlük, hani hayat hakkı? O halde bütün bunlardan sonra Avrupalı Hristiyanlara inanmaya imkan ve ihtimal yoktur. Bir Müslümanın nazarında Avrupalı şerefsizdir, Avrupalı karaktersizdir, Avrupalı namussuzdur, Avrupalı katildir, Avrupalı vahşidir. Bunun böyle olduğunu Bosna Hersek ispat etmiştir. Bunun böyle olduğunu resmen ispat etmiştir. İki yüzlü hainler, iki yüzlü kafirler, iki yüzlü katiller. Kur'an'a sarılanlar, üç kıtaya 600 sene hakim olmuşlar. 600 sene. Kur'an'dan uzaklaşanlar, Kur'an'ın hükümlerini kaldırıp, yerine İsviçre'den kanun getirenler. Bakın, 70 sene sonra, vallahi Müslümanlar, bir insan olarak utanç duyuyorum her akşam. Bakınız, her akşam televizyon kanallarının bilmem hangi kanalında görüyorsunuz, gizli kameralarla yapılan çekimleri seyrediyorsunuz. Korkunç rüşvetler, hırsızlıklar, devlet hazinesini soymalar, yolsuzluklar, sahtekarlıklar, rezaletler, cinayetler o kadar çoğaldı ki vallahi utanıyorum, billahi utanıyorum. Siz de görüyorsunuz, artık utanç duymaya başladık. Bu rejimden, bu sistemden, bu cumhuriyetten utanç duyuyorum. Yolsuzluklar, sahtekarlıklar, hileler, yalanlar, dolaplar, dümenler, sahtekarlıklar. Utanç duyuyorum. Öyle bir idare altında yaşamaktan vallahi utanıyorum. Billahi utanıyorum. İnsan olmaktan utanıyorum. Dün akşam gördünüz, Mezarlıklar Müdürlüğü'nde gizli çekim yaptılar. Görmediniz mi? Adam 10 milyona mezarlık satmış, tapusunu da vermiş. Adam emin olarak benim mezarlığım var diyor. Bir de gidip de bakayım hele ne oldu diye bakıyorum. benden sonra 10 kişiye daha satmış mezarlığı diyor. Mezarlıklar Müdürlüğü. Düşünün memleketin ne hale geldiğini. Ya Müslümanlar, hangi şeye bütün mesele hakikatleri, İslami manaları derin derin anlayarak tefekkür dediğimiz aklımızla, bakın Rabbimiz ne diyor? Efela te'akilun. Hiç mi aklınıza danışmıyorsunuz? Efela te'akilun. Hiç mi aklınızla meseleleri müzakere etmiyorsunuz? Kur'an'da sizin şerefiniz var. Kur'an'da sizin şanınız var. Kur'an'da sizin tarihiniz var. Kur'an'da sizin kültürünüz var. Nasıl Kur'an'dan uzaklaşırsınız? Nasıl Kur'an'ın dışına çıkarsınız? Nasıl Kur'an'dan uzaklaşırsınız? Efela te'akilun. Hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz? Bakınız burada da görüyorsunuz ki Kur'an aklımıza hitap ediyor. Efela te'akilun. Akele ya'kilu. Akıl, akıl. Aklen düşüneceksin. Aklen araştıracaksın, soruşturacaksın ve özgürlüğü, iradeni, insanlık haysiyetini idrak edeceksin. Efendiler, bir kimsenin aklı elinden alınırsa, akıl baştan giderse, akıl nimeti elden giderse, bu kişi Allah'a ve Kur'an'a muhatap olmaktan çıkıyor. Bir kimse akıl gider de deli olursa, o deli olan insan artık namazla, Kur'an'la, abdestle, oruçla mükellef olmaktan çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkar. Bakın akıl çıktı mı, dinde, imanda çıkıyor Allah. Akıl. İslam dini gördüğünüz gibi aklı olana, akıllı olana hitap ediyor. Aklen, vicdanen, özgürce olan insana hitap ediyor. Onun için ben de burada bu Kadir gecesinde size aklın, dinin, İslam'ın, Kur'an'ın ışığında hitap ediyorum. Özgürce hitap ediyorum. Rahatlıkla hitap ediyorum. Elim bağlı, dilim bağlı olarak değil, açıkça konuşuyorum. Allahu Teala hürriyetlerimize, özgürlüğümüze, vicdanımıza ve haysiyetimize darbe vurmak isteyenlere fırsat ve imkan vermesin inşallah. Zira Müslümanlar, baskı yapılan yerde insanın aklına, insanın vicdanına, insanın imanına, insanın anlayışına baskı yapılan yerde din ve iman yoktur. Dikkat buyurun. İnsanın şahsiyeti, haysiyeti özgür olduğu yerde, rahat düşünebildiği, rahat konuşabildiği, rahat inancını ifade ettiği yerde yetişir, büyür, gelişir. İnançlara baskı, düşünceye baskı, akla ve vicdana baskı yapılan yerde hiçbir şeref yoktur. Onun için İslam, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, onu zorla Müslüman olmaya zorlamamıştır. Vallahi böyledir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? La ikrahe fiddin. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيْءِ Kurban olduğum Kur'an, ne prensip koymuş Müslümanlar. Ne prensip, ne kaide koymuş, görüyor musunuz? İçinizde hiç kimse gidip de bir Hristiyanın yakasından tutup zorla onu Müslüman yapabilir mi, yapamaz mı? Ne dersiniz? Yapamaz. Zorlama yoktur. Gidip de bir Yahudi'yi, bir Hristiyanı yakasından tutup çabucak Müslüman ol, seni yoksa öldürürüm diyemez. zorla, kahırla, gadapla, cebirle bir kimseyi Müslüman yapmaya kalkışan kişi cehennemlik olur, Kur'an'a aykırı davranmış olur. Prensini gördünüz mü? Düşünecek, efela te'akilun, aklınıza müracaat etmiyor musunuz? Aklına müracaat edecek, fikrine müracaat edecek, zihnine müracaat edecek, müzakere edecek, düşünecek, taşınacak, iman edecek. Zorlama yoktur, cebir yoktur, hakaret yoktur, baskı yoktur, taassup yoktur ve en ufak bir zorlama yoktur. İşte biz de inşallah zorlama olmadan, en ufak bir baskı altında kalmadan, akıl ve vicdan ölçüsünde, Kur'an ve sünnet ölçüsünde Kur'an'ı bu mübarek Kadir gecesinde anlatmaya çalışıyoruz. Kastımız, maksadımız, gayemiz, davamız, düşüncemiz, tarihimizi, Kur'an'ımızı, dinimizi, manamızı, mukaddesatımızı Kur'an'ın ışığında anlamak, dinlemek ve kabullenmektir. Bakınız Müslümanlar, Kur'an şu ayet-i kerime ile de demin okuduğum ayet ile Kur'an'da şanımızın, şerefimizin, haysiyetimizin varlığını beyan etti. Şimdi aksini anlatıyor. Aksini anlatıyor. Sabırsız olmayınız. Biraz daha tahammülünüzü istirham ediyorum. Bir iki ayet daha var. Kur'an'ın manasını, meramını, maksadını, hakikatini anlatmak bakımından bunları anlatmak zorundayız.